Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. 51. yayın döneminin ilk programı başlamış bulunuyor. Bu iki yıl nasıl geçmiş? Yüzün üzerinde program nasıl olmuş? İnanın anlamış değilim. 2018 Mayıs'ından beri burada bitki hikayeleri konuşuyoruz. Program önerimi 2 yıl önce ilettiğimde Açık Radyo, hani kim dinler bitki çizimini çiçeği böceği demediği gibi hevesle bana bu platformda yer açtı ve bizim özgürce buluşmamızı sağladı. O yüzden Açık Radyo iyi ki var. İyi ki hala iyiden, doğrudan, doğadan, güzelden, dayanışmadan ve hayattan yana sesler burada yankılanmaya devam ediyor. Radyomuzun değerini korona günlerinde daha iyi anlıyoruz tabii. Evimize kapanmış, ne olup bittiğini anlamaya çabalarken inanılmaz bir bilgi kirliliğine de maruz kalıyoruz. Açık Radyo işte bu yüzden hep açık kalmalı. Özgür, bağımsız, bizi aklı selime davet ediyor. Doğru insanlar yoluyla bizi bilgiye hızla ulaştırıyor ve şu çıldırmış dünyada yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Açık Radyo da yalnız değil elbette. Arkasında binlerce insan var. Biliyorsunuz 2004 yılından beri kurucuların ve biz gönüllü programcıların kolektif çabasıyla ve siz dinleyicilerin her yıl yaptığı sürekli katkılarıyla ancak varlığını sürdürebiliyor. 2 yıldır hiçbir programı desteksiz bırakmayan tüm dinleyicilere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Salgın nedeniyle Açık Radyo Şenliği yapılamadı bu yıl ama destek projesi bir haftadır aynı ruh ve heyecanla sürüyor. Evet, bu sefer ofiste sizi karşılayan biri yok ama bu sene yapmayı düşündüğünüz desteği acikradyo.com.tr adresinden kolaylıkla yapmanız mümkün. Siteye girdiğinizde hemen sağda üstte program destekçisi olun butonu karşılıyor olacak sizi. İstediğiniz programı seçip desteğinizi yapabilirsiniz. Peki bugün ne konuşacağız? Wollemi çamını anlatacağım size. Dinozor çağından kopup gelmiş, dünya üzerinde sadece 100 kadarı kalmış bu ağaçlar. Avustralya'daki son yangın felaketinden kıl payı kurtulmuştu. Belki çoğumuz ilk kez ismini o zaman duyduk. Sadece Sydney kentinin Mavi Dağlar bölgesinde doğal olarak yetişiyor bu çamlar. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı ama itfaiye bu alanı vadiye havadan müdahale korumayı başarmıştı. Milyonlarca yıldır dünya üzerinde olan bu dinozor ağaçlarla insan ancak 26 yıl önce 10 Ekim 1994 yılında karşı karşıya geldi. New South Wales Doğal Parkı'ndan David Noble, Blue Mountains'da yani Mavi Dağlar'da konumlanan Wollemi Milli Parkı içinde dolaşırken kanyonun kum taşı sırtlarında daha önce hiç ayak basılmamış yerlerde doğa yürüyüşü yaparken keşfetmiş bitki dünyasının bu dinozorlarını. Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'in güneybatısında. Kentte sadece 150 kilometre uzaklıkta. Milyonlarca yıl hiç değişmeden yaşayıp durmuş bu ağaçlar. Noble bu vahşi kanyonda hiç ayak basılmamış bir yerini yürürken kendi bu Wollemi ormanında bulmuş. Yakından bakınca uzaktan çam gibi görünen bu ağaçları daha önce gördüğü hiçbir ağaca benzemediğini, yeni bir tür olabileceğini düşünmüş ve dalından küçük bir örnek alıp tanımlama için Sydney'deki Kraliyet Botanik Bahçesi'nin taksonomistlerine götürmüş. Araştırmalar sonunda bunun bilimin tanımadığı sıra dışı bir ağaç türü olduğu saptanmış ve bu olağanüstü keşif botanik dünyasında hayli heyecan yaratmış tabii. Ağaca daha sonra Wollemia nobilis ismi verilir. Wollemia cins adını aslında Wollemi Milli Park'tan daha sonra almış. Bu sözcük aborijin dilinde etrafına bak, gözlerini açık tut ve gözlemle anlamına geliyor. Tür adı Nobilis hem ağacın özelliklerini hem de kaşifi David Noble'ı niteliyor. Volumen çamı aslında gerçek bir çam değil elbette. 200 milyon yıl önceden 65 milyon yıl öncesinde Jurassic ve Kretase dönemleri boyunca dünya ormanlarının önemli bölümünü oluşturan son derece ilkel Araucariaceae familyasına ait bir tür. Bu ailede akrabaları olan diğer iki takımsa Agathis, yani Kaurida deniyor. Agathis ve maymun çıkmaz ağacı dediğimiz Araucaria. Şili Araucariaceae ya da öyle biliyoruz. Bu ağaca benzeyen 90 milyon yıl öncesine uzanan yaşlı bir fosil bulunmuştur daha önce. Bilim çevresi fosilleşmiş bu ağacın 2 milyon yıl kadar önce yok olduğu sonucuna varmış o zaman ama 1994 yılında ortaya çıkmadan önce sadece fosil kayıtlarından biliniyormuş bu ağaç. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla yaşayan bir fosil. Boşuna dinozor ağacı dememişler. Darwin'in fosil ağaç dediği Ginkgo biloba, yani mabet ağaçları da bu yerkürenin yaşlı canlılarından biri. Onu başka bir programda anlatmıştım. Merak ederseniz dönüp Spotify adresinden ya da Açık Radyo'nun podcast kanalları üzerinden dinleme şansınız var. Bu ağaçla karşılaşmak, canlı bir dinozorla karşılaşmaktan farksız gerçekten. O yüzden heyecan verici bir keşif olmuş tabii. Evet, ağacın botanik özelliklerine bakarsak, Volemia nobilis, Latince adıyla 40 metreye kadar uzayabilen, yarı çapı 1.2 metreye kadar ulaşabilen, herdem yeşil, kozalaklı bir ağaç. 10 yaşını geçen ağaçların gövdelerinin kabuklarında çok bariz görünen böyle patlıcanlı çikolatalara benzeyen yumrular oluşmaya başlıyor. Dallanma biçimi de kendine özgü. Farklı bir dallanma yapısı var. Ana yapısını oluşturan tüm dalları gövdeden uzuyor. Yani o dallardan büyüyen yanal dallar yok. Kuzeni maymun çıkmaz ağacı, Şili Araucariaceae gibi dallar helezonik biçimde sıralanıyor. Ve yapraklar da 2 ya da 4 safta kademeli olarak sıralanıyor. Bu ağacın çok belirgin bir özelliği. Kış aylarında uyku halindeyken en ucundaki tomurcuklar, o büyüyen uçlarını koruyan polar cap bir reçineyle kaplanıyor. Polar cap'in Türkçedeki tam karşılığı kutup kapsülü ama yani bizim terminolojide böyle mi geçiyor orasını bilemedim, yani bulamadım daha doğrusu. Yani bilenler lütfen bana yazsın. Onun buz çağını bu özelliği sayesinde atlatmış olabileceğini düşünüyor bilim insanları. Bahar geldiğinde bu kapsülün içinden taze, yumuşak, lime yeşili dallar çıkarak büyümeye başlıyor. Ve yavaş yavaş değişerek, giderek olgun yaşlarında mavi yeşil renge dönüyorlar. Yapraklar 3 ila 8 santim uzunluğunda ve 2 ila 5 milim genişliğinde düz doğrusal bir yapısı var. Yeşil kozalakları 6 ile 12 santimden 5-10 santimetre ulaşıyor. Ve 18-20 ay içinde olgunlaşıyorlar. Olgunlaştıktan sonra rüzgar yoluyla tozlaşma oluyor diğer kozalaklı türlerde olduğu gibi. Tohumların kolayca uçmalarını sağlayan böyle incecik kağıt gibi minik kanatçıkları var. Diğer yine kozalaklı türlerde rastladığımız gibi. Çok yavaş büyüyen ağaçlar bunlar. Volemia bölgesinde bulunan bu yaşlı bireylerin bugün yaklaşık 500 ila 1000 yaşında olduğu sanılıyor. Fosil bulunduğunda Volemia çanları hakkında çok az şey biliniyordu tabii. Ayrıca büyüdükleri kanyonun ortam koşulları biliniyordu ama ağaçlar için bu koşulların optimal olup olmadığı, yani daha sıcak veya daha serin, daha kuru veya daha nemli, daha fazla kil veya çakıl topraklarda hayatta kalıp kalmayacağı bilinmiyordu. Daha sonra Milli Park dışında dikilen ağaçlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucu Volemia çamlarının korunaklı alanlarda hem -5 santigrat dereceden daha düşük olduğu bölgelerde büyüyebileceğini hem de güneş altında 45 santigrat dereceden daha fazla ısıya dayanabildiklerini saptamışlar. Evet sevgili dinleyiciler, isterseniz bir müzik aramızı verelim. Sonra dönüşte bu dinozorları konuşmaya devam ederiz. José Carreras'tan dinleyelim. En Aranjuez con tu amor. Birkaç dakika sonra tekrar buluşmak üzere. Sueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja la rosa. Merhabalar, tekrar Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da bitki dünyasının dinozorları Olami çamlarını konuşuyoruz. Bu ağaçların atalarının klonları olduğunu da düşünüyor bilim insanları. Neden derseniz yaşlı ağaçlar arasında kökten büyüyen birden fazla gövdesi olan ağaçlar var. Bazı ağaçlarda bu 100'e kadar çıkabiliyor. Birçok ağaç türü kesildiğinde köklerinden yeni sürgünler çıkarmak kapasitesine sahip. Ormancıların kullandığı geleneksel bir ormanlık yönetim metodu bu aynı zamanda. Aynı kökten birkaç gövde geliştirilen Wollemi çamının ise böyle bir müdahaleye ihtiyacı yok. Çünkü bu onun doğasında var. Yani bunun evrimsel açıdan bakıldığında yangınlara karşı ya da kanyonlarda dik yamaçlarda düşen kayalara karşı geliştirdiği ve bugüne dek hayatta kalmasını sağlayan bir koruma yöntemi olduğu düşünülüyor. Tabii bu ağaçların atalarının bir klonu olduğunu düşünmek gayet olası. Bireyler arasında çok az genetik farklılık saptanmış. Volimi çamları Araucaria'daki en yakın komşuların aksine kuraklığa ya da yangına tepki olarak işte bu bahsettiğim çalılık ya da epikormik filizleri üretebiliyorlar. Ulusal parkta hayatta kalanların da bu yetenek sayesinde yüzyıllar sonra yer altındaki stoklarından yenilenen ağaçlar olması da gayet akla yakın görünüyor. Volumi çamının neslinin insanlar Avustralya kıtasına gelmeden çok önce tükenmiş olduğunu söylemiştim. İnsanlarla hiç karşılaşmamış olduğu için insanın kültürel gündelik hayatında da bir karşılığı yok o yüzden. Öte yandan bilim dünyasındaki yeni gelişmeler, antik türlerin evrimleşmiş bitkilerde bulunmayan kimi özelliklerin insanın yararına sunulabileceğini de gösteriyor. Örneğin Volumi çamı yapraklarından elde edilen özlerin kışlık buğday üretimine etkileyen bir zararlı olan çaldır otunu önlemede başarılı olduğu saptanmış. The Conversation'da yayınlanan Chris Reckon, Volumi Pines are Dinosaur Trees yazısından aktarıyorum bu son çalışmaları. Bu maddenin herbisitlere yani zararlı otları öldüren ilaçları alternatif olarak çok da yüksek maliyetlere ulaşmadan zararlı otların yayılımının kontrol altına alınmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Çavdar otu birçok yabani ot gibi Wallman'ın yokluğunda evrilmiş. Bu yüzden onun kimyasına karşı direnç geliştirmesi pek olası değil. Klonlama ile üretimin zorlayıcı olduğu, bunun nedeninin çamların çevresel değişikliklere veya zararlara karşı daha fazla duyarlı hale gelmesi neden olabilecek genetik çeşitliğe sahip olmaması olduğu da belirtiliyor yazıda. Volumi çamları botanik dünyasına büyük yankı uyardırdı elbette ama sadece 100 kadarı kalmıştır bu güzel ağaçların. Nesli tehlike altında tür kategorisinde bulunuyor. Ve bugün Avustralya'da gerçekten çok sıkı koruma altında. Tam bulundukları yer gezi tutuluyor. Kanyonun bu uzak köşesine ağacı bulmak için gelmeye kalkan bitki toplayıcıları vesaire olursa cezai işlem uygulanıyor. Yüksek cezaları var. Bu yasaklar elbette bu dinozorların herhangi bir hastalığa yakalanmasını da engellemek amacıyla konulmuş. Kırılgan bir ağaç topluluğu tabii ki. Bu kırılgan ağaç topluluklarına büyük zarar verebilecek, insanın ayağıyla rahatlıkla taşıyabileceği son derece hırçın su yosunları örneğin onlar için büyük bir tehlike olabilir. Ağaçları çoğaltmayı başardıklarında rahat bir nefes almışlar tabii. İlk klon dendrolojisini tanımlayan ilk araştırmacılardan olan Dr. John Banks'e ithaf edilmiş. Çok nadir ve değerli olduğunda bir kafesle koruma altına alarak yerine dikilmiş. Volumi çamının ilk çizimleri de Sydney Kraliyet Botanik Bahçesi'nde çalışan bitki ressamı David McKay imzalı. Genç fidanlarla işte bu doğal habitata yani 100 ağaca 2 koruluk daha eklenmiş. Milyonlarca yıl önce yaşamış ataların klonları olan bu ağaçlara gerçekten çok büyük bir ilgi var. Sadibi müzayedeleri de düzenlenmiş onların adına ve elde edilen kazanç bu az bilinen canlı fosilinin daha fazla araştırmasını destekleyecek fonlara aktarılmış. Dünyanın değişik botanik bahçelerinde ve arboretumlarında da koruma amaçlı yetiştiriliyor. Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri de bitki toplayıcıların hedefi haline gelebilecek ağaçların yok olmasını engellemek amacıyla bu türün çoğaltma çalışmalarına katılmış. Türkiye'de de bulunabiliyor. Volumi çamı Kew'dan Nezahat Gürkit Botanik Bahçesi'ne getirilmiş ve serada büyütüldükten sonra sergilenmeye başlamış. Orada görmek mümkün. Bu koruma stratejisinin bir parçası olarak artık işte genç ağaçlar kültür alınarak çoğaltılıyor ve dünyanın her yerine gönderiliyor. 2006 yılında Queensland'deki resmi fidanlıktan çok sayıda klonlanmış Volumi çamı fidesi piyasaya sürülmüş. Dünyanın dört bir yanındaki meraklıları da kendi dinozor ağaçlarını satın alıp yetiştirebiliyorlar artık. Bazı volumiye çamlarının 3 metreden daha büyük bir alana yayılan verandalarda ya da küçük saksılarda mutlu ve mesut yaşadıkları, yetiştikleri biliniyor ama yavaş büyüyorlar. Ancak iyi ışıkta ve nemde rahatça büyüyüp serpilebiliyorlar. Soğukta ve sıcakta hayatta kalma, hatta epikormik kullanarak hasardan kurtulma yeteneğine rağmen gövde üzerindeki dalların nispeten hızlı bir şekilde döküldüğü için volumi çamları ideal sokak ağaçları değil elbette. O yüzden pek önerilmiyor. Dökülen yapraklar, kabuklar ve dallar şehirde yaşayanlar tarafından pek makbul bir şey değil. Yani kolay kabul edilir bir şey değil ama bir evin arka bahçesinde doğru yerde düşük don yoğunluğu olan yaz sıcaklığında ve yeterli nemle herkes kendi dinozor ağacını yetiştirebiliyor. Tabii bu dinozor ağacını Avustralya'nın her köşesine ve deniz aşırı ülkelere yayanlar sadece bahçıvanlar değil. Ayrıca diplomatik görevde olanlar Avustralya'da, Avustralya Başbakanları ve Dışişleri Bakanları tarafından özel volumi çamları çeşitli devlet adamlarına sunuluyor. Uzun sürecek bir dostluğu ve güveni temsil etmek için bundan daha güzel bir ağaç olmasa gerek. Yani bir ağaç dikmek zaten huzur, umut ve iyilik demek. Bir de bunu 100 milyon yıldır yaşayan ve yok oluşa direnen bir fidel yaptığınızda bu çok daha farklı anlamlar içeriyor elbette. Blue Mountains'da, Toma Dağı Botanik Bahçeleri'nde de volumi çamları yetiştiriliyor. Ağaçların doğal habitatlarını ve botanik açıdan muhteşem genetik havuzlarını kopyalayan korunaklı bir vadide büyüyor. Volumi çamına kolaylıkla çağlar ötesiyle aramızda bağ kuran ağaçlar olduğunu söyleyebiliriz. Ağaçların dinozoru diyebiliriz. Belki de aborijin dilindeki anlamına atfen, İnsanlar etraflarına bakıp gözlerini açık tutup ve gözlemleseydi çok daha önce onunla karşılaşmış olabilirdi. Sevgili dinleyiciler, bugün dinozor ağacından, volumi çamından konuştuk. Milyonlarca yıldır sessiz sedasız bir kanyonun ortasında yaşayan bu muhteşem ağaçları Avustralya'da ortalığı kasıp kavuran yangınlarda neredeyse kaybediyor olacaktık. Bir kitap önerim de var size. Bu güzel ağacı anlatırken bu kitaba başvurdum. Christina Harrison ve Tony Kirkham'ın yazdığı Thames and Hudson yayınlarından çıkan Remarkable Trees kitabı, başka muhteşem ağaçlardan da bahsediyor kitapta. Programı kapatmadan önce çağrımı da yenilemek isterim. Açık Radyo'nun çağrısına kulak vererek dinlediğiniz program için destek olmayı lütfen unutmayın. Açık Radyo'nun varlığını sürdürmesi ancak bizim, sizin küçük katkılarıyla mümkün. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum tekrar. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.